sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 lat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Do czego przydaje się cukier? Do herbaty, do kawy, do kompotu, do ciasta i do czego dusza zapragnie. Potrzebny jest w każdym domu, dlatego zapraszamy do Tesco po cukier w wyjątkowej cenie. Złoty 65 za kilogram. Jedynie złoty 65 za kilogram cukru tylko do niedzieli w Tesco. Dla Ciebie, dla rodziny. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pear Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. I niskie ceny od Lidla. Dzisiejsze okazje to będzie coś idealnego na świąteczny obiad, czyli kaczka po 7,77 za kilogram. Kto chce soczystą i aromatyczną polską kaczkę po 7,77? Każdy i sprzedaj. A kolejne zakupy będą równie owocne, bo soczyste mandarynki są po 2,77 za kilogram. Słodkie mandarynki po 2,77 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Świeża kaczka 7,77, a mandarynki 2,77. Już od jutra w Mediamarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu Trójka, Polskie Radio, audycja do południa. Jest czwartek, 11 grudnia. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nowoczesne pociski JASSM dla polskich F-16 za ćwierć miliona dolarów. Przed południem umowę z Amerykanami podpisze szef MON-u. To dowodzi dobrych relacji sojuszniczych. Nie w RPA, ale na znak solidarności z Dalaj Lamą w Rzymie spotykają się laureaci pokojowej Nagrody Nobla. Lekoodporne bakterie już niedługo mogą być groźniejsze dla człowieka niż rak. Eksperci twierdzą, że potrzeba więcej nowych antybiotyków. Bezprecedensowa aktywność Rosjan na Morzu Bałtyckim. Jest coraz więcej incydentów z rosyjskimi samolotami w przestrzeni międzynarodowej. Kilka dni temu holenderskie myśliwce stacjonujące w bazie pod Malborkiem zostały poderwane w trybie alarmowym w celu przechwycenia dwóch rosyjskich bombowców lecących nad Bałtykiem. W sprawie incydentów szef MON-u ma się spotkać z ministrami obrony Litwy, Łotwy i Estonii. Dziś Tomasz Siemoniak będzie w bazie lotnictwa w Krzesinach, gdzie za półtorej godziny podpisze z przedstawicielami USA umowę na dozbrojenie naszych myśliwców F-16 w pociski JASSM. Jak podkreśla minister obrony, to najnowocześniejsze uzbrojenie na świecie. Na pewno jest to osiągnięcie, rzecz, na której nam bardzo zależało i w związku z tym jestem zadowolony, że te trudne formalności przeszły szybko, a to dowodzi dobrych relacji sojuszniczych i potraktowania Polski tutaj przez Stany Zjednoczone jako szczególnie bliskiego sojusznika. Na sprzedaż Polsce JASSM-ów zgodę musiał wydać amerykański kongres. Wartość kontraktu to około 250 milionów dolarów. Za te pieniądze polska armia kupi 40 nowoczesnych pocisków manewrujących. Pierwsze z nich trafią do naszego kraju za 3 lata. Poza tym amerykański dostawca unowocześni oprogramowanie F-16, które są na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Prawo i Sprawiedliwość mówi krótko. Dla nas sprawa jest zamknięta, a panowie sami ją wyjaśniają. Wyrzucona z PiSu madrycka trójka, Hoffman, Rogacki i Kamiński, wczoraj po miesiącu milczenia tłumaczyli się z wyjazdu do stolicy Hiszpanii. Twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia i zapewniają, że koszty zagranicznych wyjazdów służbowych rozliczyli zgodnie z sejmowymi przepisami. Agaton Koziński z Polska The Times komentował to na naszej antenie tak. Nie mam wątpliwości, że postąpili zgodnie z obyczajem sejmowym. Mam wątpliwości, czy postąpili zgodnie z prawem, ponieważ tutaj zdaje się ostateczne rozstrzygnięcie będzie dokonywała prokuratura, a potem sąd, ponieważ oni przedstawili swoją interpretację przepisów. Kancelaria Sejmu wczoraj przedstawiła swoją interpretację przepisów. Nie zmienia to faktu, że cała ta afera wystawia całej klasie politycznej fatalną ocenę i tutaj już bez względu na barwy partyjne. Marcin Dzierżanowski z Wprost dodaje, że afera madrycka rzuca cień na całą klasę polityczną. Wielokrotnie zdarzało się, że politycy dawali jakiś blamasz. No, ktoś wyszedł pijany na mównicę sejmową, ktoś inny został złapany na jakimś przekręcie. I zazwyczaj ci posłowie na dłuższy czas znikali, starali się nie pokazywać. Tutaj mamy nowe zjawisko, to znaczy posłowie idą i mówią, że są ofiarami. Stają naprzeciwko opinii publicznej, naprzeciwko kamer i przekonują, że są uczciwi. Posłowie zostali wyrzuceni z PiSu po tym, jak media ujawniły, że na podróż służbową do Madrytu wzięli z sejmowej kasy kilkanaście tysięcy złotych. Mieli jechać samochodami, a polecieli tanimi liniami lotniczymi za kilkaset złotych. Pamięci zmarłego przed rokiem Nelsona Mandeli poświęcony będzie 14 już szczyt laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Spotkanie miało się odbyć w RPA, ale pod naciskiem Pekinu tamtejsze władze nie dały wizy wjazdowej Dalai Lamie. Na znak solidarności z przywódcą religijnym Tybetańczyków pozostali nobliści postanowili spotkać się gdzie indziej. Wybór padł na Rzym, gdzie szczyt odbędzie się już po raz dziewiąty. Program czterodniowego spotkania nie przewiduje audiencji w Watykanie, ani zbiorowej, ani indywidualnych. Zapowiedziano, że Franciszek skieruje do uczestników jedynie swoje przesłanie. Po wtorkowym złamaniu nogi pod znakiem zapytania stanął przyjazd do wiecznego miasta Lecha Wałęsy. Będą na pewno m.in. Shirin Ebadi, Betty Williams, Michaił Gorbaczow i Desmond Tutu. W niedzielę na zakończenie szczytu tradycyjną Nagrodę Noblistów dla wybitnego artysty otrzyma włoski reżyser Bernardo Bertolucci, autor m.in. filmu Ostatni Cesarz. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Brak nowych antybiotyków może być w niedalekiej przyszłości kolosalnym problemem, alarmują naukowcy. Najnowsza prognoza wskazuje, że w połowie wieku lekoodporne bakterie będą zabijać więcej ludzi niż rak. Dziś w skali całego świata zgonów związanych z mikrobami niewrażliwymi na leki jest około 700 tysięcy rocznie. W połowie wieku będzie ich 10 milionów rocznie, jeśli nie zostaną podjęte intensywne działania, prognozuje ekonomista Jim O'Neill, który sporządził swój raport na zlecenie brytyjskiego rządu. Najgroźniejsze mogą być lekooporne, gruźlica i malaria oraz bakterie pałeczki okrężnicy. Światową gospodarkę może to kosztować od 2 do 3,5% przychodów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Chmury, śnieg oraz śnieg z deszczem dzisiaj. Możliwy będzie też silny wiatr. Na termometrach -2 w Zakopanem, -1 w Rzeszowie, 0 w Przemyślu, Białymstoku i Kielcach, 1 w Warszawie, Lublinie, Suwałkach, Olsztynie, Krakowie, Katowicach i Łodzi, 2 w Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, 3 w Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu i najcieplej 4 stopnie w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbanek, białego misia. A teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert.

Państwo już wiedzą, że teraz czas na płytę tygodnia. Płytą tygodnia w tym tygodniu jest, i Państwo też to już wiedzą, płyta Nowe Sytuacje Jarocin Live 2014, gratka dla fanów Republiki. 71335 to numer SMS, dwa egzemplarze czekają, proszę pisać. Hasło na dziś: Jarocin. Tylko pozwól pani, nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Bikini śnie. Są zimne gwiazdy, gwiazdy. Śmierć w bikini z płyty Nowe Sytuacje Jarocin Live 2014. A płytę otrzymują pan Piotr z Józefowa i pan Krzysztof z Bystrzycy Kłodzkiej. Gratulujemy. Do południa. Co łączy piratów, helikopter i kraniec świata? Somalia, kraj, który stał się niemal synonimem państwa upadłego. Od ponad 20 lat scena dla wszelkich możliwych katastrof i problemów. Wieloletnia wojna domowa, głód, susza, uchodźcy, obce wojska, bombardowania, zamachy, rządy islamskich fundamentalistów. Kraj, który nie istnieje, a jednak trwa i jakoś funkcjonuje razem ze swoimi mieszkańcami. Państwa i moim gościem jest Konrad Piskała, dziennikarz, autor książki Dryland. Witamy w Trójce. Dzień dobry państwu. Był pan w Somalii ostatnim razem w kwietniu tego roku i o tym traktuje pańska książka. Tylko w której Somalii pan był? Bo tych Somalii jest kilka. Ja byłem i na północy, i na południu w Mogadiszu, bo rzeczywiście Somalia jest podzielona. Jest kilka regionów, jak Puntland, Somaliland, Jubaland, Shabelle region. I to są takie półautonomiczne regiony poza, ale to główne pęknięcie jest między północą a południem, czyli między Somalilandem a tą Somalią właściwą. Somalią właściwą ze stolicą w Mogadiszu. Ze stolicą Mogadiszu. A Somaliland to takie państwo, które nie jest państwem, ponieważ funkcjonuje jak państwo, to znaczy ma rząd, ma władzę, wojsko, służby porządkowe i siłowe, natomiast przez świat państwem nie jest uznane. Tak, to prawda. Somaliland jest bardzo spokojnym i przyjemnym miejscem o wysokim poziomie demokracji, co jest... Demokracja w Somalii? W Somalilandzie, ale zresztą w ogóle w całej Somalii, dlatego że Somalia się zmienia i myślę, że już powoli nie powinna być postrzegana jako państwo upadłe. A czy helikoptery nie spadają z nieba? No nie, zdecydowanie nie. To znaczy... oczywiście to nie jest kraj, w którym nie ma wojny, tak? Tam jest jednak ciągle, są regiony, w których Al-Shabaab... islamscy fundamentaliści miejscowi. Tak. W którym mają władzę, chociaż nie mają żadnych miast, więc Somalia jest w tej chwili krajem, który błyskawicznie się zmienia. W ciągu 2-3 lat zmienił się bardzo. Mieli wybory, będą mieli nowe w 2016 prezydenckie wybory, więc sami Somalijczycy patrzą bardzo optymistycznie na przyszłość. Spójrzmy troszkę w przeszłość. Lata 90., początek lat 90. i początek upadku Somalii. Co się wtedy dzieje? No tak, 91. rok, czyli jest upadek Siada Barre, to jest dyktatora, który rządził przez większą część niepodległej Somalii, poza 9 latami. I wówczas następuje całkowity rozkład państwa. Następują wojny klanowe, powstanie w samym Mogadiszu jest takie państewka warlordów, watażków, którzy dzielą miasto między siebie. Czyli nie tylko kraj jest podzielony, ale sama stolica jest podzielona. Sama stolica jest podzielona. I wówczas, może to jest ważne wiedzieć, że Somalia jest państwem klanowym, gdzie są 4 główne klany. Te klany dzielą się na kilka mniejszych, później na jeszcze mniejsze. Taka jest struktura społeczna. Taka jest struktura społeczna. Ona jest troszkę bardziej skomplikowana, dlatego że są nomadowie i rolnicy, plus jeszcze takie małe grupy społeczne, które są takimi pogardzanymi klanami, nazywani są Midgan, to są szewcy, rzeźnicy i tak dalej. Ale tą arystokracją i grupą, która rządzi w Somalii, to są nomadowie. I wojny wybuchły jakby pomiędzy głównymi klanami. A w jaki sposób konstruują się klany? To jest kwestia rodziny? To są kwestie rodzinne. To są wiele pokoleń. Każdy Somalijczyk ma taką listę ojca, swojego dziadka, pradziadka, skąd pochodził. Więc to jest tradycja rodzinna. No dobrze, lata 90. Somalia dzieli się i zaczyna ten swój upadek. Co to znaczy, że państwo jest upadłe? To oczywiście nie ma żadnych struktur państwowych, tak? To znaczy nie ma policji, nie ma wojska. Wówczas w Mogadiszu rządzą po prostu ludzie z bronią, czyli To troszkę przypomina takie struktury mafijne, z tym, że jest to oparte o klany i te klany dają pewne bezpieczeństwo, więc tam jest jeszcze takie prawo lokalne nazywane HER, które troszkę z tych Somalijczyków zabezpieczało, ale przynależność do klanu zapewniała bezpieczeństwo. Funkcjonowała taka swoista vendetta, więc były takie okresy pokoju, to nie znaczy, że tam cały czas w Mogadiszu były walki. Jeżeli ktoś z klanu został zamordowany, wówczas zabijano kogoś z klanu konkurencyjnego, tego, który zamordował. I zabijano też często na tym samym poziomie społecznym, czyli jeżeli zginął na przykład kierowca, no to zabijano również kierowcę, jeżeli nauczyciel, to nauczyciel. Można było wyżej, nie można było jakby niżej. Czyli wychodzi na to, że ten system klanowy był gwarancją bezpieczeństwa, ale jednocześnie gwarancją chaosu. Tak. To prawda. Trzeba pamiętać, że było też wiele drobnych klanów, które nie miały takiego wsparcia. Są też ludzie bezklanowi, którzy się urodzili z różnych związków, ludzie pomiędzy klanami. I oni zaczęli się zwracać do Trybunałów Islamskich. I tak powstała Unia Trybunałów Islamskich. Organizacja? Tak, która w 2006 roku właściwie całkowicie zlikwidowała Wataszków, przejęła całe państwo. Trzeba powiedzieć, że oni wprowadzili prawo islamskie, ale ono nie było regularne. Znaczy, ono nie było, to znaczy, że w różnych regionach było mniej lub bardziej restrykcyjne. I wówczas jest interwencja etiopska, aby obalić państwo islamskie. Wchodzą obce wojska? Wchodzą obce wojska i oni się wycofują, bo to zbyt nie da się po prostu utrzymać Somalii pod kontrolą. To jest zbyt duży kraj i wówczas część z tych mniej radykalnych członków Trybunałów Islamskich tworzy rząd tymczasowy, a część, tak jak takie ramię zbrojne, tworzy Al-Shabaab, organizację terrorystyczną. Związaną z Al-Kaidą. Z Al-Kaidą. Oni się później połączyli z Al-Kaidą. Jest jeszcze Hizbul Islam, taka organizacja. Oni się różnią mniej więcej tym, że Hizbul Islam chciał wprowadzić Islam, takie państwo religijne, tylko na terenie Somalii. Al-Shabaab miał zamierzenia bardziej globalne. I potem pojawia się susza, jedna z 2011 rok. Jedna z gorszych od kilkudziesięciu, od 30 bodaj lat w Somalii. Susza pociąga za sobą głód. Wkrótce wkraczają jeszcze wojska zewnętrzne, które próbują chyba z sukcesem opanować sytuację w Somalii. No i mamy rok 2014, grudzień. Widziałem, i państwo też mogą zobaczyć, zdjęcia Konrada Piskały na naszej stronie w Zakładce do Południa, zdjęcia z Mogadiszu. I to wygląda bardzo, to jest duży kontrast, to znaczy jest jasno, jest przyjemnie, jeżeli chodzi o kolor, natomiast budynki są w opłakanym stanie. Część zdjęć jest z 2012 roku. Ja byłem pierwszy raz w 2012 roku, czyli to było parę miesięcy po wycofaniu się Al-Shabaab z Mogadiszu, oni byli jeszcze na przedmieściach. Czy tam jeszcze walki trwały, kiedy tam W samym Mogadiszu walk nie trwało, były na przedmieściach, czyli właściwie oni mieli całą Somalię, rząd miał już Mogadiszu. I rzeczywiście Mogadiszu wyglądało jak Warszawa w roku 45. To jest piękne miasto, to było zawsze taka perła Afryki, wspaniałe kolonialne budynki, które są zniszczone. Takie niesamowite wrażenie robiła na mnie plaża Lido. To długa plaża w Mogadiszu, w których mieściły się wille różnych bogatych Somalijczyków, przedstawicielstwa handlowe, ambasady. To mogło być kurort. To zdecydowanie. Morski. Tak. I nagle się okazuje, że wszystko zostało zniszczone. To są po prostu szkielety domów. Absolutnie przygnębiające wrażenie. Ale od samego początku Somalijczycy próbują ten swoje państwo ratować. I to jest, o tym warto, myślę, mówić, o tym, że Somalijczycy z ogromną determinacją zaczynają to swoje państwo odbudowywać. Właściwie od 2011 roku, od 2012 do dzisiaj są bardzo duże zmiany. I o tej nowej Somalii będziemy rozmawiać już za chwilę. Państwa i moim gościem jest Konrad Piskała, autor książki Drylands. Thank you. غدو دول كان دابا عدي الساعة معنا داتكو دح غدو لا بدو بي الدريرة دلقعي دولك سن أبورك كداري ويو غيراتك كدونا ويو سيدو قالو هودو داقو لدونا ودينا هي يسو Mariam Mursal, somalijska artystka, która opuściła swój kraj w latach 90., kiedy rozpoczęła się w Somalii wojna domowa. Autorka stylu, który określa się mianem somalijskiego jazzu. Konrad Piskała, autor książki Dryland, jest z nami. Konrad Piskała, który był w Somalii, która podobno podnosi się z kolan. Jak wygląda życie codzienne w Mogadiszu? Na spacer mogę wyjść spokojnie z domu, bez obawy o to, że wrócę w jednym kawałku? No niestety Europejczycy raczej nie mogą. To znaczy ja nie mogłem. Miał pan ochronę? Tak, miałem ochronę, miałem przyjaciół, którzy... Uzbrojoną ochronę, dodajmy. Uzbrojoną, chociaż niewielką. Nawet Turcy, którzy tam mocno inwestują, się chronią. To się wiąże z tym, że rzeczywiście Al-Shababu nie ma w Mogadiszu. Nie ma go w postaci żadnych bojówek. Czyli tych fundamentalistów islamskich? Ale spotyka się, jest sporo zamachów terrorystycznych i po prostu ja jako biały, jako Europejczyk byłbym celem Więc ja nie mogę, natomiast Somalijczycy mogą. Somalijczycy wychodzą wieczorami. To jest duży kontrast. Kiedy byłem po raz pierwszy w 2012 roku, to rzeczywiście tutaj, tak jak wspomniałeś, otwarto na głównej ulicy, pojawiła się elektryczność. Pokazano mi pierwszy bank, który był bardzo mocno chroniony. Elektryczność w 2012 roku, główna ulica rozbłysła światłością, bo ze względu na baterie słoneczne, bodaj chyba przez Norwegów założone, wreszcie pojawiło się światło po 20 latach. Oni mieli takie... W większości hoteli są oczywiście, jest elektryczność, ale ona jest po prostu nie z elektrowni, tylko z takich domowych agregatów prądotwórczych. Taką sensacją byli pierwsi ludzie na plaży w Lido. Otworzono mały bar w tej... Którzy pojawili się tam ze względów rozrywkowych. Tak, w piątkowy wieczór po prostu wychodzą na plażę, kąpią się, bawią się. Żeby wejść do takiej restauracji, oczywiście jest ochrona, która dokładnie sprawdza, ponieważ zdarzają się wybuchy. I to, co mnie rzeczywiście absolutnie zaskakuje, to jest ich ogromna takie parcie na to, żeby pokazać, że to życie jest normalne. Ja miałem taką sytuację, która, ją często powtarzam, ona mną mocno wstrząsnęła. Rozmawiałem ze swoją przewodniczką, pojechaliśmy do jednego hotelu, miałem jakieś spotkanie takie czysto dziennikarskie i siedzieliśmy w barze. I ona mówi mi: słuchaj, Konrad, ja nie lubię tego miejsca. Dlaczego nie lubisz tego miejsca? Dlatego, że tutaj, kiedy tylko przyjechałem do Mogadiszu, nastąpił wybuch. To był jakiś tam miesiąc czy dwa miesiące wcześniej. I zginęło 20 osób. Ja mówię: no dobrze, ale no zdarzają się, tak? Wiadomo, że Mogadiszu jest niebezpieczne. Ona mówi: ale po 2 tygodniach ten sam bar otwarto ponownie i minęły kolejne 2 tygodnie, znowu był wybuch i znowu zginęło kolejne 20 osób. I mówi: słuchaj, zobacz, patrz, minęły kolejne 2 tygodnie i znowu tutaj siedzimy i znowu możesz, pełno tutaj jest ludzi. I z jednej strony nie lubię tego miejsca, ale z drugiej strony się cieszę, że tak naprawdę nic już nas nie zawróci z tej drogi, że po prostu bardzo chcemy żyć jakiś normalnie. Jakiś upór w tym wszystkim widać. Taki upór w dążeniu do normalności. Tak, tak, tak. I to jest we wszystkich działaniach. Jest ogromna liczba osób, które powracają do Somalii i zmieniają to na różnych płaszczyznach. To są politycy, to są sportowcy, to są muzycy, to są sklepikarki, które po prostu wyemigrowały i wracają do swojego kraju po tych 20 latach i otwierają mały biznes. To była pierwsza kobieta kierowca w Mogadiszu, która przyjechała z Londynu, żeby pokazać kobietom: słuchajcie, możecie... W islamskim społeczeństwie, które rzeczywiście się bardzo zmienia. Są też problemy. Jednym z problemów jest pewna roślina, czuwaliczka jadalna. I nie chodzi o to, że można ją jeść po to, żeby zaspokoić głód, tylko zaspokaja się głód innego rodzaju. No tak, to jest nauk, to jest uzależnienie, to jest ogromna pasja Somalijczyków. Nie tylko Somalijczyków, to jest całej Afryki Wschodniej. To jest czat. Przez te. No różne są winie, to jest miękki narkotyk, aczkolwiek on, szczególnie na północy, czyni ogromne spustoszenie w somalijskim społeczeństwie. Mimo tego, że on nie uzależnia, oni są tak przyzwyczajeni do tego, że potrafią wydać ostatnie pieniądze na to, żeby kupić sobie garść liści, które sprowadzane są z Etiopii, i po prostu siedzieć w barze i po prostu rzuć. Władze Somalilandu czerpią z tego nawet zyski. Tak, tak. To jest nawet całkiem spory procent PKB. Przylatują świeże dla bogatszych klientów, przylatują samolotem prosto z Etiopii. Dla tych mniej bogatszych są 3 transporty dziennie. Czat jest rozwożony do wiosek. Bardzo często ludzie, nie mając pieniędzy na czat, na przykład sprzedają zwierzęta, które dopiero mają się narodzić. Więc jest to problem. Absolutnie. Absolutnie czat jest problemem w Somalii. Somalijczycy chyba nie przepadają za filmem Ridleya Scotta Helikoptery w ogniu. Tak. To prawda. To jest świetnie zrobiony film, aczkolwiek Somalijczycy, którzy byli tam, był kręcony w Maroku, i Somalijczycy zostali przedstawieni w takim średnim świetle. No ale to światło jest dalekie od prawdy, od rzeczywistości tamtejszej, ówczesnej? Somalijczycy, że... No na ulicach Mogadiszu trwała wojna i ci watażkowie, i ludzie z bronią, to była codzienność. lat 90. Tak, ale to nie jest prawda, że oni, nie wiem, nie dbali o życie w momencie, kiedy... Znaczy, mnie raziło przedstawienie Somalijczyków w tym filmie, bo ja takich Somalijczyków nie poznałem. To są ludzie, którzy są bardzo przyjaźni, bardzo, bardzo wobec mnie byli, bardzo, bardzo opiekuńczy, bardzo gościnni. Oczywiście wojna zmienia społeczeństwo, nie odniosłem wrażenia, że to są Somalijczycy w tym filmie. No przede wszystkim ten film odcisnął bardzo wyraźne piętno w ogóle na postrzeganiu Somalijczyków jako takich, również współcześnie. A drugie piętno to są piraci somalijscy. Tak, to prawda. Znaczy te piraci... Jak mówimy Somalia, to mówimy helikopter w ogniu, zaraz potem mówimy piraci. Tak, rzeczywiście, no tak, piractwo jest i było pewnym problemem. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że no, to jest trudno patrzeć z naszej perspektywy. My patrzymy z punktu widzenia Europejczyka, a jest dużo trudniej patrzeć na to z poziomu tego biednego rybaka, który tam, dla którego te... Ma pięcioro dzieci, musi je wykarmić. Albo dziesięcioro, których te miliony dolarów nagle dosłownie spadają z nieba, były zrzucane. Ale usprawiedliwiać ich nie możemy. Nie, usprawiedliwiać ich nie możemy, natomiast są bardzo cienkie granice między tym, czy ktoś był piratem, albo tym piratem nie był, tak? I tamte w obrębie jednej rodziny przebiegają te podziały. Jedna część rodziny była po stronie Al-Shababu, druga była po stronie rządu tymczasowego. Ktoś z rodziny był piratem, dlatego właściwie tak naprawdę każdy znał jakiegoś, może nie każdy, ale większość mógł dotrzeć do kogoś, kto był piratem. I tak ja w tej książce opisuję taką historię jednego z członków diaspory, który przyjechał i uratował małżeństwo, które zostało urwane przez piratów. Zajęło to kilka miesięcy dotarcie do członków swojej rodziny, którzy porwali małżeństwo na oceanie. To się zmienia wraz z tym, kiedy to państwo po prostu krzepnie, kiedy staje się coraz bardziej silniejsze. Somalia ma przyszłość? Zdecydowanie ma. To jest kraj, który się zmienia, który... Słyszę sympatię do tego kraju. Bo ja spotkałem po prostu dobrych Somalijczyków, tak? To znaczy spotkałem ludzi, którzy pokazali mi zupełnie inny obraz Somalii, zanim tam pojechałem. Nie idealizuję Somalijczyków. To jest takie samo społeczeństwo jak polskie. Tam są ludzie dobrzy, to są ludzie źli. Ale ich dotknęło mnóstwo rzeczy. Może sympatia to mniej, raczej podziw, bo tam naprawdę ciężko jest żyć i to jest trudno zrozumieć chociażby to, co to znaczy być dziennikarzem. Tam zabito 37 dziennikarzy. Bycie dziennikarzem to bardzo trudny i niebezpieczny zawód. Tam zabito 37 dziennikarzy i to nie były zabójstwa, nie wiem, wybuchła bomba, takich było dziesiątki, to były wyroki na dziennikarzach. Więc to jest ogromne poświęcenie. Tak samo być sportowcem, tak? Dziewczyny, które trenują koszykówkę, mają w cudzysłowie wyroki śmierci, bo jeżeli by Arszak miał taką możliwość, to po prostu zostałyby w jakiś sposób karane. I takich zawodów jest całe mnóstwo, więc jest we mnie więcej podziwu. Sympatia jest na drugim miejscu. To jest po prostu podziw do sposobu życia, do tego, co oni muszą zrobić, żeby wstać rano, wyjść z domu, żeby odbudować swoje państwo. Konrad Piskała, autor książki Dryland, książki o współczesnej Somalii, która ma wiele twarzy i jeszcze wiele spraw do zrobienia w przyszłości, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję Państwu. A dla naszych słuchaczy mamy teraz kilka książek Dryland. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Pokradła czerwono opis twój, rzucił na mnie posępny

To kolejna premiera amerykańskich klasyków po latach. Co tym razem? Tym razem Imperium Słońca, ponownie Steven Spielberg. Ostatnio rozmawialiśmy o Kolorze Purpury i jego drugi, mniej znany film z lat 80., chociaż też nominowany do Oscara, głośny, troszeczkę to również kontrowersyjny, również epicki i z wymową bardzo humanistyczną. Te tematy pojawiają się jednostki w trudnych okolicznościach historycznych, społecznych, kulturowych, jednostki, która stara się sobie godnie z nimi poradzić. Ten temat był i w Kolorze Purpury, później Liście Schindlera, i Imperium Słońca. No tutaj czas szczególny, bo Druga wojna światowa. Druga wojna światowa, Szanghaj, okupowany wtedy przez Japończyków. Bohaterem jest znowu młoda osoba, 12-letni chłopiec, który trafia do obozu dla internowanych, do niewoli i stara się tam pomagać innym więźniom, a także osobom rannym. W tej roli Christian Bale, później wielka gwiazda hollywoodzka, chociażby znana z kreacji w trylogii Christophera Nolana, Batman. Natomiast tutaj pierwsza rola, kto się spodziewał, że po 10-15 latach właściwie stanie się wielką gwiazdą hollywoodzką. Różnie z tymi młodymi aktorami bywa, zazwyczaj przepadają, natomiast tutaj Christian Bale, świetna kreacja, u boku Johna Malkovicha, to również świetny czas dla tego aktora. Rok później zagrał w Genialnych Niebezpiecznych Związkach. No ale trzeba też zauważyć, że Steven Spielberg zawsze, niezależnie jakiego tematu się dotknie, potrafi zrobić film przejmujący, emocjonujący widownię i myślę, że mimo upływu czasu, bo to już 20 kilka lat minęło od premiery Imperium Słońca, ten film ciągle działa i może działać na nasze emocje. Zgadza się, no myślę, że Spielberg, jak jeden z niewielu tych twórców wielkich, tych epickich filmów, potrafi używać, nie wiem, patosu chociażby, potrafi grać na emocjach widza, ale robi to mimo wszystko jednak bardzo subtelnie i skutecznie. Myślę, że duża w tym zasługa jego współpracowników i świetnych operatorów, autora muzyki, tutaj świetna muzyka Johna Williamsa, a więc autora muzyki do filmu Spielberga jeszcze od czasów Szczęki i Chagrin Express. Dobór współpracowników, ten epicki oddech, epicki rozmach, no i znakomite kreacje aktorskie. Spielberg dobrze pracuje z aktorami, ma tych swoich ulubionych aktorów, aczkolwiek Malkovich i Bale nie pojawiają się więcej u Spielberga, co ciekawe. Czy to jest film, który ciągle, twoim zdaniem, może zainteresować młodą publiczność, młodych widzów, którzy no wtedy, kiedy miał on swoją premierę, nie mieli szansy zobaczyć Imperium Słońca? Tak, ja myślę, że tak. Te filmy dalej ogląda się, zwłaszcza na dużym ekranie, znakomicie. No to jest trochę rola właśnie tego przeglądu, wprowadzenia na ekrany klasyków amerykańskiego kina. Stawiamy na te tytuły, które są bardzo kinowe, które się nie zestarzały, które mogą przyciągnąć również tą nową publiczność. My je przypominamy, ale również chcemy pokazać nowej, młodej publiczności. Wszystkie filmy, które wprowadzamy, są w kopiach zakonstruowanych z znakomitym dźwiękiem w jakości HD. To też jest ważne, zwłaszcza filmy Spielberga. Trzeba oglądać w kinie, myślę. 6 nominacji do Oscara i podobnie jak z wcześniejszym Kolorem Purpury Spielberga, skończyło się o tyle pechowo, że statuetki nie było. Tak, zgadza się, to drugi film z rzędu, który otrzymuje wiele nominacji do Oscara, a statuetki nie otrzymał, ale za kilka lat Spielberg sobie odbije. Najpierw przy Liście Schindlera najlepszy film roku, a później przy Szeregowcu Ryanie również nagroda Oscara za reżyserię. Imperium Słońca w nowej, udoskonalonej technicznie odsłonie. Warto, warto. Z Marcinem Pieńkowskim ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tu Trójka, audycja do południa za 10.11. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, capture it, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth but the words won't come out. He's choking, how everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity. The taking, make me king as we move toward a new world order, a normal life.